دا شیعه انده کار دی عجیبون کی عجیبه ری خبن اصدر طرف امت دا اللہ تعالی تا چو مخلوق کی دا اللہ تم عادت جاری دی طریقہ جاری دا نیت پر اصدر طرف ادرف دا اللہ تا دا تکی بیر کروائی ترین احسان دیار تک دل بل سوئے اون غم دا جوین و دانوی دا جرد بخل دیو سکابا قالو ملائکی وردوی اتا جبینا آیا تا جب کہتا من امر اللہ تفیصلی دا اللہ تعالی کی دا امر بمانا دا تفیصلی تو دیکی متحیر ہے تاکہ فیصلہ اللہ کری دا اَوِذَا اَرَادَ شَيْئًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ قُلْسَ اَيْكُنَ اللَّهِ کی رکن کی تیرہ دائی تھی نفس کن کرے کی دی اللہ ثابتا محتاج نہیں دے نفسا کو مر رحمت اللہ بیتا گورے رحمتنا دا اللہ و برکاتی برکتنا دا اللہ علیکم فتاثن دا اللہ راد دا اللہ رحمتنا دا اللہ برکتنا ادام رحمت دا اللہ اہل حضرت سارہ رضی اللہ عنہ اور دادی بھی چاہتا ابراہیم علیہ السلام معلوم ہوا کہ بیبیان اہل بیت تھی جنبی رسلان بیبیان اہل بیت تھی شیعگان اس کی بیڑا بارتا انہو پتا چیز کردہ اللہ تعالی حمید انسائل اشر مجید اور دیر مہیدین دا مسئلہ خود کر مجید کو مانا دا کریم کردہ اللہ دا کرم سب محلشت کلم ما زہدہ ہر کلا چلال دا آن ابراہیم آدھ ابراہیم علیہ السلام نا الروح اغا خوف حریرا و جاعت حل بشرا و را غدیتا زیر اغا زیر بسیشی دے بنی جاعت دا قوم زدے چستا قوم بچ دے بلتا مراد دا بشرا نکم زیرے دے چستا قوم تا سنینی را غلی ملگا مرد بیت علیہ السلام تسید یعنی قوم بچ یو جاعت لنا بیا بحث تیلو منسرا یعنی زمام را اکو سر بحث دا چی قوم لیتا ان کو بارا دا قوم زلو کرلے صلاة السلام کے اسم نتا سوڑا کرلے شلی لسی گوئی تین بھی تاس والا کوئی دینا مومنان جو سنگا لگا انہ ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام لحلیم صبرناک اللہ دیر درد من منیب او برید ان کے حفظا حلیم المانا سے صبرناک صبر سنو آتا اللہ مانا دردناک بس درد من دو دردناک نہ درد من ہر وقت اپنے وطن بانے درد من دو تولی دلتا کا تکلی تولی دا تکلی او منیب مانا گردیدن کے حق تا اللہ موت ہوئی یا ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام آرزان حاقا وولا جدی خبرنا دامتا تھی سر جدا باز مبادت ہے انہی پتا کی سر شاندار قد جا ہم رو گردی راگ آزاب درستا تو سلشیر آزاب درازی و انہم آتیہم او بیشک دی قوم دی تبرازی دا آزاب و انہم آتیہم لا اتيان فمانا بنزول وإنهم نازل عذاب غير مردود نازل عليهم عذاب غير مردود أو ضيبان دي دق عذاب نازل دون كده غير مردود خوب ذات حال كي تدانه دي واقف كرشوه تو صلق بان تعالى شو دا عذاب واقف كي دينا أو بس عذاب راغل رسمنا يكون صلق بان تعالى خد جات رسمنا اور خامقا راغل رولي أو راغل دوار مانو اغا ملائکی زمین ابراہیم علیہ السلام کا دل بشرا زیر زمان بچی قال انو ادوی سلاما السلام علیکم قال اوی ابراہیم علیہ السلام سلام انو علیکم السلام فما لبیسا پس مجد رنک لبا انجا بی حجن حنیم جغد رولی یو سیر اتکرشو اتکرشو اتکور بندی اغا فی دولت کے سر فلما رائی جی ہم تر چولی اللہ سنا دیل من منولات بسر ایلینی چنولان بکی دل امرس دل چاہتا دی غوک جس کی تانت رہن ناشنا و گرم دیوی ہو جیسا من ہم محسوس اکڑا دیوینا پتہ ہو ساتھ اللہ پجوے کی دیوینا کی فتن یارا دا یارا پتہ کا دنیا دیو چلا دی تفصیل دیر شو چدا کو ملائک کے عمر ملائک دیر پار رہا جیسا ہم قوم بانے ازاد رہو جینا ہے کہ ہاں قوم بانے ازاد رہو جیسا بل قالو نایور تو ملا تخف مہاری کا زمانگا منستا قوم تسنوائی انا ارسلنا الى قوم دوتن منخ ملائکی ہو رالی گلیشیوی سرپارا الى قوم دوتن عذاب قوم دوتن تاغیل اللہ رالی گلیشیوی وما دو قامت نو بی بی دا حضرت سار رضی اللہ عنہ پتا اولارا فضاہی قد ناغا خوشحال شوا پاور دو دی خبری یا تعجب کو دی چانا دی یرید حضرت ابراہیم علیہ السلام نا اگا تعجب کو سبان دیو مخد آگی مسئلہ پیر اتوا یا تعجب پدی چا قوم در نیت علیہ السلام ازا دی جو لا تروس پوری غینا خبر دی تبشرنا آلم زیر ورکتا دی ساقا دی ساق علیہ السلام چا بچی بڑی کی گی من دی ساق علیہ السلام ورا اسحاق یعقوب او د اسحاق علیہ السلام نو رسول ول زیر اور ته په چاته وسید یعقوب علیہ السلام معنا دا چې تاسو به دوم رجن تیر وای چې دا خپل نصیب مو ویني قالت لي ورته يا ويلتا هاي كم بخت زما علي دو ايا زبزي کوم معصوم وانا عجوز ونر حال دار زبوده د سلوني مشرکاله وعذاب علي او دا قوم زما شيخا دي بوده د شپه مشرکاله دي ان هذا پتا کی سره تا بچي پدا زمانه کې لشه اندا سي او کار دي جيون چا عجيب له خپل سپسرا سنت الله تعالی تا چي مخلوق کوم اس کی کوم عادت الله جاری نه په نسبت سره قدرت الله قالوا نبي وقتي عطا جبين آيات تتعجب كوه من عمر الله لفيس لئي دا الله رحمت الله رحمتنا دا الله وبركتنا دا الله عليكم فتاسو دي اي اهل بيتو تدين مخ قسم رحمتنا دا الله وبركتنا دا الله دين الدامي ورحمت تتعجب إنه فتاك سر دا الله تعالى حميد استعلشو مجيد اور دارمي كريم لوئي دين فلما ذهبار کل چلال الله دا ابراهيم علیه السلام نار روح يرا وجاد مول بشرا را نذ تزیر پنجات کا قوم ددا یجادلنا نجګړې وا چولا دغه ملائکو زمون سره فی قوم لوتن کو بارد قوم دلوت علیہ السلام کې هغه اندغه خبر وکولا چې ملائکو ته یې جرګه په دکلو کې 50 کا سمو ملانی تاسو به هلاکوي نه غوي یک سلویخ دی وینا یک دیرش کا سانی وینا دل راغه په چرته پای کې یو سړی یو کور نه یو ملانا کو وزری وخت چې پای کې وزری پای کې خو نه فی حالو کا دوت الاسلام کیا دیکھا ایوری جواب ورکا قالو نحن والا ممن فیہا قاتا دراتا سوک دی مومنان ناغبا منگا بچکو لننجینہو آخدہو اللہ امرہ تعالی کا سبارا رہا فلما زہا یجادلنا باز مباسر ہے کوئی ملائکو زمان سراپا بارد قوم دلوت علیہ السلام کے وجہ اللہ بیانی جلا بحثو لکے ان ابراہیم اپتا سر ابراہیم علیہ السلام لحلیم صبرناد اواہن دردمن منیب او گرزیدون کے وحق تا یا ابراہیم امونگو ابراہیم علیہ السلام آردان آزاد دی جگڑ نوارا اندہو پتاک سر شاندار قدران رو رب بکراغ آزاد برفستا عذاب را گئی وحنہم آتیم او بیشک راضی بدویتا عذاب و نذاب غیر مردود دا چا عذاب چا بنی آلول شروز ددوینا از دوینا اولینا دا عذاب بوستا مقاط دی راضی دا خبر اوستا فریدا مفکی دی اسلال دا حضرت لوت علیہ السلام الرحمن الرحیم ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد فرم دیشا نزول اور خلاصہ بیان شوی وا چترے ملائک دی یا شکل یا نہ بنا در اختلاف روایات دا حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام دا قوم دا ہلاکول دا پار اللہ تعالی را لے گلی خو یو بلکار ور سرا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بشارت او زیر ورکونو دی اسحاق علیہ السلام او دی یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پا آخر کی دی ملائکو سرا پا بارد قوم دلوت علیہ السلام کے سا خبر اکڑی زکاد حضرت ابراہیم علیہ السلام صفات بیان شو کیا غدر مند ہمو صبرناک ہمو او داس موقع کی باغی دیرہ التجا کولا حکم دارا گے کہ ابراہیم علیہ السلام تے ہوئے دا بحث پریدا دوئی اس حلاکی گی پر ان کا استماویلو کہ تقریباً دول سمیلو کو مزل باندے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام دوینا دے ابراہیم علیہ السلام نا آپلو شامل آقدا اخبر خطی دی دا ملائکی دا سٹین کی دا غکلی طور سے دی چی جنکے لگیا دے حقی اوبڑا کولی نهر صدوم نا دی لگیا دی اوبڑا کئی پدی که دا حضرت لوت علیہ السلام سلام لور ہوندہ دا ملمانی چکل رالا ندو روایتون رازی یا روایت دادی چایا من لبسوک مل مستیارا کی دا حضرت لوت علیہ السلام لور ہوئی چور گزا پمند باندے کورت زم لارت ہوئی چی بابا جانا دا سے ملمان را غلی دی خود دوی خونتا خیستا ملمان خو من چرتنی دیلی دیلی آپا لدیس رہن دا قوم دلوت علیہ السلام فکرو چی دا کو دیر ناکار خلق دے حضرت لوت علیہ السلام تے چکل دا خبر اکڑا اغدوی سکراغ لو لوت علیہ السلام سرا دا غی کورت دا ملائک لارا خلا کرو سلوت علیہ السلام تا پتہ نشتا یا خو بلار باندې دوی ولیدلې شل دا قوم خبر شو او یا لوت علیہ السلام یو بی بی کافره وا چې کله دا ملمانه کور کې ولیدو دا خو ډیر زیات ښایسته وو دارالا چې کوم باش خلقو ناکار عمل کون کی خلقو هغه ته اطلاع کړه چې دغه سي منکرا داسې داسې ملمانه دي داسې داسې ښایسته لکان دي اغا خو بدمزاج خلقو دا حضرت لوت علیہ السلام کور طرف تحرامن ڈکڑی لوت علیہ السلام دروازہ بندئی او پا بند دروازہ دائی سر خبر کئی چو گورا اللہ تبارک و تعالی استاثر تسکین شہوت دا پارا ام استاثر جنس نا زنانہ پیدا کری دی او داغی دا طریقی دی دا طریقی دی چه پاغی سرا پاکی زگی هم ستاسو رازی دا تاسو چه کم عمال کوئے دا دیر ناکار عمال دی او نکاہون سر دا جنکے و زنانہ واخلے آمد امت چه سمر زنانہ دی اغی دخل عمل لرست پیدون کنو پتا تا من یو زلویلی دی چه ملمانه بن را غواڑی او تا تا دا پتشتا چه زمان سه ارادی دی دینا تا خبری تا زمان میس کے حائل و رکاوٹ مواقع کی گا تمرا بدماش قومو حضرت لوت علیہ السلام دا استراب چه دی ملائکو لی دو پریشانی لی دا ندغا ٹیم کے ورتوائی چھ دوی تا دمرا منت اور زارہ مکو منگا انسانان نیو منگا ملائکیو ملائک او دین استار اسوائی کولی شی چگن استاد ملمنو در اسوائی دو وجن بستار اسوائیو شی دی زمان خواتا ہم نشی رات لے دروازہ کلاو کا چھ زمانگو دا دوی پتو سکو پا دیتین کے دا بدماشان پا دیوال سر اوڑی دلیو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تا درخواست کئی جماعت اجازتو کا چہ دا بدماشان کم راغلی دی اللہ تعالیٰ دے طرف نے چی اجازت راغے دا اخبل وزر دا سے ہوا حلو دا غنہ وارا کسان چرا دنشی اتور لاندشو و بدحال دا کور نوزی چغی سری وحی او داوی چی دا ملمانه ندی دا خود جادوگران لوت علیہ السلام روستی اخشوک جادوگر های چغی سری دی اس پا فتو لگی نالار بدر باندی راشی حضرت لوت علیہ السلام خو خود مطمئن شا ملائکو خوال سکرات لیشی بیائی دخبل کار وضاحت ورتو کو چھ منگا اللہ دے دا پار را لے گلیو چې دې قوم باندې دا کلی الټاړو او ته دې شپې اوزا عذاب به وسو اقرادی به سحر به سحر سحر خوډېر لري خبره ده. دمره لوط علیہ السلام وی چې دا بد ناکار قوم دی دا دوی چې کوم اعمال کوي پیغمبر علیہ الصلات والسلام چې دا غي کوم ګناه او سزا بیانې سړی حیران اور دریان شي. پیغمبر علیہ السلام یو یو لفظ د دوی په باره کې درې درې ځله ویل دي ملعون من عمل قوم لوط ملعون من عمل قوم لوط ملعون من عمل قوم لوط درې ځله دا یو جمله نبی علیہ السلام ویل چې څوک دغه کارونه کوي دوی باندې دا الله تعالی لعنت دی. الفاظ وین کے سوکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدعائی غفتن کے سوکتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چدا دا سے قوم دا پارا بدعائی غواری نستاس سخیال دے دا بدعائی بقبلی کی نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یو موقع بانے دمرا سخ الفاظ ویلی دی چدا سے عمل سوکتے فقتلوہ دوارم لکر یوم جندے مبرے اور بعض الفاظ دمر سفر آگلی دی علماء کی بیا توجیحات کری دی جسوک دا کار کئی اغیق کافران دی دمر سخ الفاظ پیغمبر علیہ السلام دا دمر ناکار گناہ دا. اور پیغمبر علیہ السلام ہوئی زما امت کی بہم دا سے کسان بھی اور ممکن دے چا اللہ تعالیٰ دا سے سزا گئی لور کی لگا کم سزا چا قوم لوط دا اللہ ورگ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چہ داسی کسان دا قیامت اگا حاضری دا دید شرمندہ گئے دا شرمندہ گئے چہ کم حالت دلتا دے پا دے حالت دے محشر میدان تروانی سا حال دے دا دینا زیاد اور رسوائی اور ذلت مر خوشتا دینا چہ پا داسی حالت چہ تول عالم اور تگوری سوچ دا سوکے دا بسمر رسوائی بھی دا بسمرا شرمندگی بھی کہ دا آدم علیہ السلام نے واقع لی دا نبی علیہ السلام زمانے پر طول مخلوق حاضری. اور حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی کہ اللہ تعالیٰ دا سے دوارو انسانانو تا دا دوارو سڑو تا بالکل گوریم دا نظر پر رحمت ورطا نگوری اللہ تعالیٰ ورطا دا غضب پر نظر باندے گوری دا قہر و دا غضب چه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بد دعائی کئی او اللہ تعالی ورتا د غضب په نظر باندې ګوري پر سوچ وکړ امان باندې انسان ته کوم ځای حاصل شي کوم ځای داسښتا چې دې بیا خپل درخواست خپل اوسي دغه دوا عدالتونه دی او دوړه عدالتونه ناراض دي داسې کسانو نه. د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې خالد ابن ولید دی علاقی گورنر دے دا سے اوکس و خط را دی گی خلیفتا چی دیکھری کہ خدا سے اوکس دے چی دسر دا سے معاملات کی گی لکسن معاملات چی زنانو سر وی قبرہ ناشنا دا دا زنگل در اندگان ہم نارینا اقبل مسک دا کار نکے انسان پرید دا خدیر دا خدیر ناکار دی چی دا عمل کر. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شورا را وغتا صحابہ را وغتا چہ خالد ابن ولید خدا خطر علی گلے دے دی جواب سو لکو حضرت علی سے رائے اور کئی چہ دا ویس وزوئے تیل پہ وارا ہوئے ویس وزوئے لیکن دا دی دیرہ بدترین گناہ دا ندی کسانو دا بدترین گناہ کولا پمنڈا منڈا راغلل چھے کلا حضرت جبریل علیہ السلام زام خو لوط علیہ السلام تاکو بے فکر شو او پا دی موقع باندے اگر درخواست اللہ تاوکو دقا چکم و باش کسان را غلی اڑاندے دا دی زین واپس کی گی او لوط علیہ السلام تاوی چھے بس دا دین دا اسکلاسو دا بٹول ختمی گی دم را تنگ لوط علیہ السلام دو دینے چھے سو اک پوز دا ختمی گی وزو وینکن سہر بکی گی ویسار پ داز دشپی گفت گودا دا معاملہ طول دشپی شوی دا دی ماس پخین دا غلی دی لوط علیہ السلام سے ورطے ویوز زد حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام سرد دو رونو چا مومنانی دی اس کس دن دور سر نور دی پیشاب شاہ تب انو گور احسان و باسن او دائے ورطوی چستا دا خد دا باپاتی کی گی تا سربزی دا بس تلل نواری زکا قد قام سرپ دے مسلکی شریک را دا بس زینہ حضرت لوط علیہ السلام سرد مومنان لارو دے پر حضرت جبریل علیہ السلام دے کلو تا وزر لم کو وزر ویخت یو وزر تا گور او دا بیخ دا کلیو چد کلو سلور لاک آبادی دا لگم نا خو ملائکو اللہ طاقت ور کرے دمرے پا برا باندے اوخی جول چی تدی خبری آوازونا آسمان ملائکو ری حکم شو چی قلتای را پریدا زکتا دی چی کم کار کئی تا عمره قلتا قلتا کار کوي د دینه بننا کار نشته نو سزا مردا څنګه دای غلط کار کوي الله تعالی د دې لپاره زنانه پیدا کړی او دای په زید زنانو باندې پر شهوتونه د نارینو نه پوره کوي قلتا کار کوي بس دک سے سزا یې دی اور په او د پاس نه پیدا کان باران شو پہاڑی او کانی باندی دغه کافر نوم لیکلو اگر دا سے گولائی دی چھپا سر والا گیتا لاندے بتینا لگو اللہ تعالیٰ دغا قوم ختم کددی چرتا بقایا مقایا یوزے بلزے اطرافو کیوں دکا کل کل سوک دکلین لاشی بل طرف دسا قرز باندے اغیی باندے اللہ تعالیٰ علت دا کانیو گرزو یو تلتی نبا حرم کیو سلویخ رزی چکل دا حرم نبا عرشک کانے پسر لگی دا بمپے سرش لنو ما غزای بحر میت شتا دا زید چې په دې ځای باندې سوک تیریږي د پیغمبر علی السلام عادت مبارک دا چې په سر به صادر واچو او دا غزای نه بتیز وته چې دلته د الله تعالی قهر او غضب راغلی دی نو د دې ځای نه تیز وسه هغه بحر میت لاندې هغه تورې وبو هغه کې یو شی ژوندې نشي پاتې کېدی او که ژوندې شی دی او ته وګرځو نو هغه مغی کې مري هغه اثر لا تر اوسه شته یارانو اوټلې جوړې کړې دي خلک راځي تماشې له دا خدا سي کې سي دي دوی خو کله کله ته ګاډي بوتي او ته جوړ کنه هم بل کم کم ځای نه راځي کې سي دي آثار قدیمه دي دا خدا آثار قدیمه ولي ونی خلک دي نو ګور هغه ځای نه ځان بچ کول غواړي او دوی د تماشې او د سره پارا تفرید پارا لته کمک نو ته الله تعالی هدایت نسی د دې بیان الله تعالی کوي چې د قوم سره الله ولې داسې وکړو او حضرت لوط علیہ السلام په دوی باندې څومره محنت کړو د یوري خبر نه ومنلې دا غي بیان کړو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولما جاءت رسلنا کل چرال دا ملائک زمون لوط علی لوط علیہ الصلوۃ والسلام سکا تاسو نو چې دې سدو خار تکل رالل جنکای دی هغه لګیا دی او بو باسی دا کسان د حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام درو لیدو هغه مو به استه د لوط علیہ الصلوۃ والسلام د کور ته پوسټ نه کوي پمن نه منډه رااله چې بابا جان ملمانه دی رااله او دا په ډیر ناقار قوم دی اسنه چې تا ذلیل کی رسوا دی کی او دا زمونږه علاقه مو د دې فرېرات نه تللی هغه لورې دم راو پیار او چې دا ناقار قوم دی او فلار ملمانه دی رااله په ډیر خیسته دی او زمانه استاد کور ته پوسټو لوط علیہ السلام ولوت ما چې کله راغله غي نسی ابهم خفش حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام پرات لوط دوی نه دی وجنه چې داګنی سما ملمانه دی په ملمانو راتلو نه دی خفا لیکن مثلا مخه تعداد چې دا حرامي خلق دی دای په سما د ملمانو بي عزتي او کې نه دا به بي عزتي سمای ستا سره ملمه بي عزتي چې وشي خلک وای دار ملمه بي عزتي نه دا سما بي عزتي ده نہ په حقیقت کې دا فکر ور سره شي وصاق بهم زرا او څنګه شو درات هو د دوی د وجنا سینا د حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام خفغان واغست څنګه د سینې عبارت د خفغان ما خفش وقال وی هاذا یوم عصیب دارز ډیر سخت دا علیا ته ما باندې دا ډیر سخت رز دا اوس د خپل من منو فکر دی ور سره آپ لاحق زناور دی خونخوار درندگان دی بس سے بدی ٹرین کی آگئی کا پتہ لگے یا تو دئی کور کی دی زنانا اور بالکل گیلا یا باہر ہوا تھا یا کلارا دگا جنا کو دی دی دی نور جنا کم ہر سے چیو کو اطلاع دگا حرامیانو تو سو وجاءہ رال قور دا حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام تا قومہ قوم دد یہرعون الیہ چز غلی دل شو دوی طرف تا دوی کور طرف تا یہرعون پدے حال کی چمنڈی وحل دوی یو بلنا مخی کی گی تمرا بے حیا قوم چی دام نگوری چی دا پردی مسئلہ دا کنا نا نا لکا دا خوان غنط خلق خیم زیران غلطا دائی نلی چی دا خلق تی یا سوک تی بس دا زناور کو منڈا را خلاص یہرعون الیہ دا سیغن مجہور دا مزاری گویا یو بل شڑو دا کشمشران لگیا دی کشران زغلی اخپلم زغلی خلق کوئی لکا دا سر اخلاص لکا سوک در کسی و منڈا را دی آغا شیر دا دا سے تیز را خلاص ومن قبلو او مقید دینا کانو دوی یعملون السیئات چکول دوی گناہونا اغا گناہونا سدی یعتون الرجالا بے ادبارهم نارینو نے اپنے ضرورات پورا کول اللہ تعالیٰ ویدا کارے کو او بنی سکول دوی بدا سیٹھیانی میٹھیانی ڈیری وحلی اشپیلکونا میلکونا اشپیلکنا اشپیلی خلق کوئی کر زمانی سادا وقت مر گرا سیتے خور شرپاو کے بیمار سمون استادان ہمان رسی استادان کے اکن بیمار ادا غریب کام لے مجھتا کہ اسسٹری گرزی کا اسسٹری دغه ورته څنګه هڅه आवाज کړی لکه د ریشکې مشکو سینې کې ته په ساده سره او تیرا لا پاتې د کیسه کوله او په سره د زری شکوم چې تا ما په سي سوت د ریشکوم هغه سره یو سیسټر هغه ته وایي دا لاس نه راځي نو خور راځي سیسټر او خور کوي شي یو خور دا راته وایي دا اوس ما په سي داسې شپې کې ته کې ریشکې شپې دې خلکو هغه دا دلوت علیہ السلام دا قوم بغش پیلی او دارنگی دائی با کنتر سرا لو بے کولے گو رہے کرا دا دائی کیمی ہے جب وہ ناسو می شاہ پاسی علا برا لڑاو کھتا لڑاو پا کوٹو آوار گرزی او دا تا اس تا پتا را چا کم سڑے کم اس گزارن دے کچھ کنتر سرا حقا دا شوک و لو بے کئی دا شادت شریعت نا لی پا دے پوئے گئے دے با کوٹو تا خیجی دے کو پر کنتر پسی منڈی ہوئی سکوری چی دلتا کہ نورم دی دنیا کے سوکشتا دے چاکور بھائی سنانا بھائی بے پردی بھائی پردے کی بھائی شل صورتو نا دی شریعت شادت نا دی واقع ایسا کنتر ہے لالے کہتا مونگے اوپر ہوئے آو کر دا لکان دیتا مپرے رہے ہم میرا بانی ہو گئے دا شیکور خل دے دے دا ہر سنو سی دنیاوی تعلیم نو موزی دینی تعلیم نو موزی اخلاق اس دا کول نو موزی بس خندگا یو دا دی پزین کی بھائی مسئلہ ناس دی ندائی بدا کا کنتر و منتر سر لو بھی کولی لکنن سی دا رہے کو ڈاگان کو ڈاگان یا مشاران گورا ورکا دا چید اللہ بندگان دی پرے دے دا غسی زنا خوا دا کنوی دا کنتر کورن کی چیدی کنن خم از دار خرسی کن دا کا کویان ولا بند کن او که یری گی دی زامن لیو یور اخلا سا خطنا گھر بوبا سا درہ ما بدای جواری کولا جواری بس دغی تا بناس او سلورم کپلا را بسوکلنو نا گٹھا پیدا سے وہاں قسم ہر پسی پہ اروپا ہوتا بس دیتا نا سوچا تو زینوں کی چاہ پسی شپیلی ہوا چاہ پسی لے ترکون دا ٹیزو نکا ہوا اور چاہ پسی سکا ہوا بس دگی دا پارا ناس دیکھ چاہتا سم کار دی چانو نا اللہ تعالیٰ ہوئی دا دینا مخی دا ناروا کارونا کور کنا خدای وطا ناروا ہوئی زور تمام خا کتاس وی چسے ننی زمان کنتر ہو چی دا کنتر ہو تیڑے شوئی زمان تا ایزلو نلے شوئی شیخ خانده بس لره که دازه تاسو پا کی کسی جوری ماشومان ماشومان دازه بینی سیدی وقتی و سیو تورنگ لائکون تا کنتا و سون جاله تیچه دالا سوئی سبق ما بخنیش ده خوب از داغه دادی خالی دازه بوتلا ار سوک چوزو خود آوالا پیجنم نا والا نری کال پاس با غلولی سری خمانا داره چه دادی سیزونه تیمو پریده چه تا تعلیمون پیوکه اخلاق ورتوخه چرت سهونه